Вставала соніка з-за лесу, скрозь тонкіх хмарачак завесу, усюды косы раскідала, і ўсе жывенькае вітала усход яго на ясным небе, і клапатком апільным хлебе дзянёчак новы зачынала, калі Міхал і пан Ксаверы узышлі маўчком на двор кватэры. На горцы ціхай і невысокай, каля засценка недалёка, у бок дарогі ў глыбі сада, стаяла панская пасада. Прасторны роўны двор вясёлы, заўсёды повін быў жывёлы. Хадзілі куры з певунамі, у кампаніі важнай з індыкамі, і распусціўшы хвост мятлою, павук пахаджываў з павою, як пан вяльможны радавіты. У кутку двара каля карыта шныралі качкі плюс катухі. Япрук заможны лапавухі спацыраваў паміж платамі і смешна ўскідваў кумпякамі. Калі часамі каля дому ён гукне, рохне па свіному, здаецца так, без дай прычыны, і спрыт пакажа япручыны. А каля кухні пад аконцам сабакі грэліся на сонцы, таксама панскія пароды, і ім было жыццё выгоды. Былі тут розныя будынкі, гуменцы, гумны і адрынкі, хлявы і стайні і аборы, дабра набытку былі горы. Але ў машыне гаспадарскай быў хітрый штучыні слясарскай, згубілась шруба, стоп машына, няжданна выпала пружына. Рыгор Хурман хадзіў без дзела. Спярша пабурківаў нясмела, цяпер нікога не баяўся. Хадзіў і лёгенька хістаўся. Ён трохі стукнуў, ці не з гора. «А ты чаго тут, мухамора?» Рыгор насеўся на кухарку. «Ось калі дам табе пакарку». Пайшоў. «Адстань, добры дота!» Прылез, як лысы чорт з балота. «Эх, Наста, хочаш? А ну, ускокі!» Сказаў Хурман і ўзяўся ў бокі. Нагою тупнуў, закруціўся, прысеў і ўстаў, заварушыўся, і то ўстае, то прысядае, і ногі ўперад выкідае. Бадай ты спух, ото распуста, а каб табе было, гад, пуста, няма ні сораму, нічога. Ды пашануйся ты хоць Бога, хоць бы граха ты пабаяўся. Але Рыгор не сунімаўся. «Скачы, валяй, і ты на стуля! Што ж, калі гулі, брат, ды гулі! Пан пойдзе ў рай, а мы з табою... А мы ў букту з галавою!» «Пакінь, нябожчык там у доме, пайдзі праспіся на саломе, і пані унь глядзіць!» «Што, пані, а я-то хто?» «Пане Хурмане, дурное заткало ты, знаеш, чаму Рыгорам называеш? Заві мяне, вяльможны пане!» «Няхай цябе зямля пране! Ото брыда, ото завала, яшчэ каб панам называла! Ці чулі людзі, налізаўся, як той сабака на разніцы!» «На-на, бо пойдзеш без спадніцы!» «Адстань, слатою навязаўся! На паліцы сланіна, пані пеўня смаліла, а ў рандэльку стаіць лой, але не твой, не, не твой». А там у доме было гора. Жывы і крэпкі яшчэ ўчора, сягоння быў ён нерухомы, глухі на ўсё, чужы жывому. За стенку шляхта пасхадзілась і ў тым пакойчыку таўпілась, дзе пан ляжаў у дамавіне. «Няхай святымі апачыне!» Уздыхалі хрышчучысь старыя, схіліўшы головы сівыя. «Някепскі пан быў», — гаварылі. І ціха стала адхадзілі, і доўга кучкамі стаялі. Паны сюды з'язджацца сталі. Усе леснікі былі ўжо ў зборы. У лепшым стражніцкім уборы, у новых куртках са шнурамі, а на грудзінах са знакамі. На шапках «Р» было з каронай, каўнер стаячы і зялёны. Яны па два, па тры стаялі, каля паркана і чакалі, пакуль куды іх не паклічуць. стаяць і пану рая жычуць, збавення вечнага жадаюць, гавораць ціхенька, уздыхаюць, паслухаць збоку іх здавалася, што ўсе яны пасірацелі, а што на сэрцы яны мелі, то тое ў сэрцы і асталось. Ды толькі мушу я прызнацца, як пачынала ўжо змяркацца, і пана з плачам пахавалі, усе леснікі пілі, гулялі, а потым сталі барукацца. Амброжы кубел разгуляўся, са ўсімі шчыра цалаваўся, і кварту трэцюю ўжо ставіў, і ўсё выпіўкаю правіў. «Браткі, гуляйма! Калі свята, дык трэба выпіць хоць багата!» крычаў Амброжык. «Сцеражыся!» кіўнуў ён носам на Міхася, і чарка ёмка паднялася. «Эй, тётка Хрума, ураз з'явіся!» Вайшла і Хрума ў старым чэпку. «Здарова, тётка, як ты крэпка?» «От, кажа Хрума і смяецца, такою добраю здаецца, што наш Амброжык увесь тая, і Хруму маткай называе. Ах, пан Амброжык, на што жарты?» «Галубка, мама, стаў дзве кварты!» Усе ажылі і разышліся, такія мовы паліліся, і пахвальба пайшла такая. «Падаць мне тэша!» – лось гукае. «Я разарву яго вантробы, бо свет гарыць з яго хваробы! Падайце! Вырву яму вусы, за ўсе даносы, за падкусы!» А брыцкі тэш быў такі знюхам, ад Хрумы зызнуў адным духам. Быў позны час, як тётку Хруму з вясёлым шоламам і ў тлуму лясная стража пакідала. У яе вачах зямля скакала, і месяца бліскучы краечык па небе пстрыкаў, як той зайчык. Счакаўшы трохі разышліся, і песні зараз панясліся, то тут, то там, і лес будзілі, як бы ваўкі там галасілі. «Ой, пайду дадому, не скажу нікому, ды зарэжу кота, бо наш кот сірата!» Спяваў Амброжык за балотам, а пальчык сыпаў як бы шротам. «Будзе мяне жонка біць, няма каму бараніць!» Міхал спяваў баском з павагу, як бы каваў ён словы шлягай. «Добра мера, хоць без грошай, абы празнічак харошы».